और हमने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान जो कुछ है उसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया, और कयामत की घड़ी आकर रहेगी। लिहाजा ए पैगंबर, इन काफिरों के तर्ज अमल पर खूबसूरती के साथ दरगुजर से काम लो।